what the fuck? Altså, hvad er det her for noget? Jeg kan ikke blive gift i mit eget land. Det kan ikke lade sig gøre. Den der carefree forelskelsestid kunne jo godt have været meget længere. Jeg føler det som statsracisme. 100, og det er jeg slet ikke bange for at sige. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er Danmarks ukronede souldronning. Der er stor risiko for at blive nostalgisk, når jeg lige nævner bare et par af de legendariske tv-programmer, hun har optrådt i. Meyerheim, Ulveteamen, Laurie, Elevatoren og selvfølgelig Hit med sangen. Hun har sunget og spillet musik, siden hun var en helt lille pige. Hendes 10. album er lige rundt om hjørnet, og hun turnerer stadig land og rige rundt og rammer danskerne lige i hjertet med sin store stemme. Hendes eget hjerte har i de sidste mange år været ramt af kærligheden på godt og ondt, for selvom den, hun elsker, også elsker hende, er det i Danmark ikke givet, at du kan få lov at være sammen med din elskede. I hvert fald ikke, hvis han kommer fra Marokko. Velkommen til dig, Marie Carmen Koppel. Tak skal du have. Den her historie, det er jo lidt en særlig historie, fordi det både er en historie om hjertesorg, men det er også en historie om, hvordan det danske system, hvor end man står politisk, hvad end man synes, at reglerne er rigtige og vigtige eller forkerte og uretfærdige, så det er i hvert fald et system, som skaber rigtig meget hjertesorg. Det gør det virkelig. Og det har jeg jo mærket på min egen krop og i mit eget hjerte. Det har været helt sindssygt hårdt. Jeg møder jo min nu mand for snart 6 år siden. Og det gør jeg i forbindelse med en velgørenhedskoncert, jeg laver. Inden vi går i gang med historien, ja. Så skal jeg skal lige spørge dig om nogle flere ting. Der er jo noget, vi skal først. Det er helt glemt. Det er godt, du er ivrig for at komme i gang. Ja. Fordi det betyder jo bare, at det er en god historie, ikke? Jo. Når man har lyst til at starte på den. Men Marie, den her hjertesorgshistorie, som du skal fortælle om lidt, den er jo slet ikke færdig endnu. Nej. Det er simpelthen en historie, du stadig er i gang med, altså rigtigt. Står midt i. Det er rigtigt. Og det vil jeg sige, det er første gang, at jeg laver sådan et afsnit med en, der står midt i hjertesorgen på 6. år nu. Ja. Men den kommer vi til. Fordi først, så skal vi selvfølgelig lige skrive dit kærligheds-CV. Ja, det skal vi. Jeg spørger altid gæsten om de samme 8 spørgsmål. Ja. Dem får du også nu. Så Marie Carmen Koppel, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket utrolig mange gange. Ja. Det er noget, jeg altid har været ret god til at blive. Ja. Nogle gange på afstand, nogle gange i forhold. Ja. Jeg har nok haft sådan 6-7 rigtige kærester, måske 7. Og jeg er sådan en, der er god til at elske. Jeg er meget sådan trofast i min kærlighed, og meget dårlig til at holde op med at elske igen, faktisk. Ja, det kender jeg godt. Jeg er en klassisk type. Så du har haft 6-7 kærester, noget du også lige at sige. Måske. Men du har været forelsket flere gange, end du har haft kærester. Ja. Også på afstand. Ja. Forelskelse er jo en vidunderlig følelse, så det kan jo også godt være noget, man nogle gange i perioder har opsøgt lidt den forelskelse, fordi den er dejlig at være i. Ja. Og det er ikke noget, der absolut behøver at blive til noget. Nej. Den kan være så fin på afstand, synes jeg. Hvor mange gange har du så slået op med en af de her kærester? Hvor mange gange har nogen slået op med dig? Se, jeg har jo aldrig slået op. Er det rigtigt? Ja, det har jeg simpelthen ikke. Det er jeg ikke god til. Nej. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Og det er faktisk noget, jeg også taler lidt med min psykolog om nogle gange. Jeg har aldrig slået op med nogen rigtigt. Jeg har nok stået der, hvor jeg også tænkte, det er også en god idé. Ja. Men alligevel er det ikke mig, der... Jeg føler ikke, det er mig, der nogensinde har taget den endelige beslutning. Er det bare fordi, at du tror så meget på kærligheden, at du tænker, det skal nok blive smukt igen? Ja, Vi skal bare lige tilbage til hvor vi... Ja, og også fordi jeg er sådan måske også lidt en håbløs romantiker på den måde, at jeg vil bare ikke give op på det. jeg er så trofast type, og måske også alt for stædig med det. Ja. Og så kan det godt være, at senere det viser sådan, om det var ret fint, ja, altså efter noget tid. Men jeg har tænkt meget på det der, hvorfor jeg ikke selv nogle gange har taget det valg lidt, ja, før. Og jeg ved ikke, om man skal tilbage noget barndom, et eller andet, altså hvor man finder de svar. Jeg er ikke nødt til det helt endnu at finde svaret på, hvorfor. Jeg er virkelig dårlig til det. Det føles så forkert at give op for mig. Ja. Så jeg er på sæt og vis altid blevet forladt. Og det har jo været frygteligt. Altså, det har faktisk været frygteligt alle gange. Men hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Utrolig mange gange. Alle gange. Ja. Altså, jeg har været hjerteknust rigtig mange gange. Ja. Det har jeg virkelig. Troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det troede jeg. Nu afslørede vi jo også lidt før, at den her hjertesorgshistorie, som du vil fortælle i dag, den stadig er ongoing. Så mit næste spørgsmål, er du blevet glad igen? Ja, jeg er glad igen. Fra de andre hjertesorger? Fra de andre hjertesorger, ja. Ja, ja, det er jeg. Jeg har bare en utrolig stor struggle med det at have en mand, der kommer fra et andet land. Det er ligesom det, der har kostet og tæret sindssygt hårdt på mig. Det er jo faktisk en historie, som er rigtig svær for mig egentlig at tale om, og som, fordi den har så mange elementer af ting, som har været sindssygt svære og hårde, og jeg kan slet ikke rigtig navigere selv i, hvad jeg ligesom kan sige, og hvad jeg ikke kan sige, om man, jeg er blevet så sårbar i hele processen, at jeg faktisk er bange for, om der er nogle ting, jeg siger, som ligesom kan komme tilbage på os på en eller anden måde. Som staten sådan lidt kan bruge imod jer, ja, hvis I har altså gjort noget, som, ja, man ikke helt måtte. Og det, eller? Det synes jeg jo ikke, vi har. Jeg synes, vi er helt, alt er godt. Men alligevel så er man blevet sådan lidt et espeløv på en eller anden måde. Ja. Så derfor er det super svært for mig at snakke om det egentlig. Og jeg har faktisk aldrig rigtig fortalt min historie. Nej. Sådan i detaljer til nogen. Noget presse, selvom jeg er blevet forespurgt mange gange. Fordi jeg altid synes, at det var sådan, der er nogle ting, som jeg synes er svære at snakke om, og det er svært at ligesom, ja, navigere i, hvad der er godt for mig at sige, og hvad der ikke er godt for mig at sige, fordi, ja, det er en sårbar proces, hele det der system, man er op imod. Der, ja, er så mange regler og love og sådan noget. Så er man sådan helt sådan lidt alert i, ja, i sin både krop og sind. Så det er sindssygt svært at snakke om. Ja. Altså, det er det virkelig. Men jeg prøver. Amen, jeg er meget glad for, at du prøver, og jeg tænker også, det er en meget fin disclaimer til dig, der lytter med, at hvis du føler, at der pludselig er et eller andet, du ikke helt forstår, eller et hul i fortællingen, eller noget, der mangler, så kan det jo godt være, at det er fordi, du sidder og tænker, jeg er lidt nervøs for lige at sige, ja, det her. Det kan det. Men du fortæller i hvert fald alt det, som du føler dig tryg nok ved at fortælle. Ja. Og som i virkeligheden også er det vigtige og essentielle. Præcis. Ja, for at forstå systemet, for at forstå kærlighedshistorien, ja, og for at forstå hjertesorgen. Præcis. Marie, skal vi ikke gå i gang med din historie? Jo. Vil du ikke bare fortælle, hvor du føler, at den her historie starter henne? Jo. Den starter jo med, at jeg møder ham. Og det er, hvor jeg spiller en velgørenhedskoncert her i København, og hvor han er der. Og så efterfølgende skriver han til mig, som han siger, jeg poppede hele tiden op i hans newsfeed. Fordi det er jo sådan noget, så algoritmer mange, kan, ja, mærke. Ja, algoritmer. Han siger selv, it was like you were my angel. Ej, hvor er det, okay, sjovt, ja, fordi at det er jo altså så meget Zuckerberg, der sidder og kan mærke, og hvem der lige har gået forbi hinanden, ja, og hvem der har. Og så føles det for os dødelige som skæbnen. Ja, og det tror jeg, han synes. Og så skrev han, og det var jo fint nok. Jeg havde haft et år før det store heartbreak, så jeg var egentlig ikke rigtig åben for noget som helst. Men han begyndte også at ringe ret meget, og han var skide sjov. Altså, han fik mig rigtig meget til at grine. Han er sådan en meget livskraftig person, som har sådan en meget positiv, glædespredende vibe. Ja. Han får alle til at grine, gamle og børn og alle. Hans person smitter af på sine omgivelser. Det er jo det bedste. Ja, det er jo super fedt. Og så blev vi enige om til sidst, at vi skulle mødes og drikke en kop kaffe. Og så mødtes vi, og så havde han en lille gave til mig. Og den der gave, det var en pakke hummus. Og det var jo så sjovt, og det fik jeg jo totalt grineren over. Altså, hvem kommer hen til en date med sådan en pæn dame som mig, og så får jeg en pakke hummus? Men det var fordi, at han synes jo, hummus, det er jo bare, altså, gaven fra Allah til menneskeheden, det er hummus. Og han synes, det skulle jeg da have, fordi det var da bare for lækkert. Altså, er der en kulturforskel her, vi skal kende i forhold til, om det er noget, man gør i Marokko og give hummus i værtindegaver? Nej, jeg tror det er bare ham. Ikke, det er noget, man gør. Altså, jeg har aldrig hørt om det. Det er bare ham, der er sådan. Og det er egentlig meget sådan sigende for hans person. Altså, ja. Han har givet mig de mest crazy gaver altid. Altså, jeg vil synes, jeg er sådan en, der er meget nem at give gaver. Bare give mig en lækker parfume eller noget, der dufter godt. Noget. Men jeg har altid fået sådan nogle mærkelige sjove gaver. Sådan nogle, hvor jeg har haft tårer lidt af grin. Så det er lidt typisk det der med det hus. Vi grinede meget på den date, og så skulle vi have en date mere. Og der var det faktisk sådan, at da daten var ved at slutte, at jeg skal også hjem, fordi jeg skal nå lige at købe ind. Jeg har lovet at købe noget med hjem. Vi skal lave noget med mig og min datter. Nå, but do you need eggs? Så havde han 36 æg i sin rygsæk, som dem kunne jeg da bare få, hvis det var, at vi havde brug for æg, så kunne jeg da bare få de der æg. Og så var sådan, hvad er det med dig og madvarer? Så han, nej, jeg skal ikke have dine 36 æg, det er fint. Men så det er bare for at forklare, at han er, men det er bare skide sjov. Altså. Men prøv at høre, der er jo også noget meget nuttet over, at du bliver forelsket i ham af de ting. For jeg tror også, der er nogen, der sidder og tænker, ja. Det var der, jeg havde tænkt. Ja. Han er simpelthen bims. Ja. Jeg skal bare... Men han er jo selvfølgelig meget mere end bare en pakke hummus. Og nogle æg i tasken. Og nogle æg, ikke? Jeg tror, at der er mange, der i hver en del af min historie vil have trukket sig og slet ikke gennemlevet alt det, jeg har gennemlevet for ham og for os. Og jeg tror da også, at der er mange, der vil have trukket sig i forhold til, at jeg er ældre end ham, og han er fra en anden kultur. Men jeg kunne ikke lige give slip på en, som fik mig til at smile og grine hele tiden, fra at jeg havde været så hjerteknust og ked af det hele tiden. Nej. Så var det jo befriende med en, der var så sjov og så levende og så positiv og kær. Altså virkelig bare kær. Og nu mødes I jo i Danmark til en velgørenhedskoncert. Ja. Hvorfor er det, han er i Danmark? Fordi han er, som sagt, fra Marokko. Du fik også lige smidt Allah ind i ligningen, så vi også afslørede, at han er også muslim. Ja, altså da jeg møder ham, der er han på et turistvisum, som er faktisk rigtig svært for en marokkaner at få. Det har han lykkedes, han vil gerne rejse rundt. Og han har været her, og har også været alle mulige andre steder, og synes, han var dejligt. Efter I har været på de her dejlige dates, og du er færdig at grine af alt, hvad han siger, og du begynder at blive forelsket. Jeg kan huske, at vi, der hvor jeg boede før, der var sådan nogle græsplæner nede foran opgangen, og jeg kan huske, at vi bare lå nede på den græsplæne der, bare ligger og snakker der, og ligesom, at vi ligesom når frem til, når vi elsker hinanden, og nu er vi så kærester. Det er sådan lidt børneagtigt egentlig. Men sådan er det jo altid lidt, når man bliver kæreste med en, synes jeg. Ja. Jeg synes altid, det har været lidt børneagtigt egentlig. Ja. Nå, men er vi man så kærester nu? Ja, men det er vi så, agtigt. Og så var vi jo det. Ja. Alt var godt. Vi er jo bare super glade og kærester og hygger os, griner, har det så sjovt. Vi danser, vi har det bare rigtig fedt og skønt. Og det er klart, at... som tiden går, så er jeg jo godt klar over, at på et tidspunkt så udløber hans visum, så vi er jo ligesom nødt til at finde på noget. Og det er også der, at vi begynder at snakke om at blive gift. Og det bare... der med at blive gift, altså det er jo en 2D-ting. For det første, så har jeg altid drømt hele mit liv om at blive gift. Jeg har altid haft det som sådan en meget stor ting, at jeg synes, bryllupper det er det bedste i hele verden, og jeg har altid drømt om mit eget, og hvorfor ikke, altså... Så det var egentlig bare sådan meget naturligt på den måde. Ja. Og selvfølgelig også nødvendigt. Vi skal jo giftes, så vi kan være sammen. Ja. For ellers så kan vi ikke være sammen. Nej. Så det er jo både romantisk og praktisk. Ja. Altså selvfølgelig er det det. Ja. Der er ikke sådan et klassisk frieri. Det er ikke ligesom i film. Nej. Det er det ikke. Men vi har haft så meget andet, der har været ligesom film. Ja. Gang tusind. Også nogle lidt dårlige B-film, faktisk, har der også været. Vi har coveret spektret af film senere, synes jeg, rimelig godt i vores forhold. Ja. Både spændingsfilm og B-film og romantiske film. Vi kommer igennem hele filmen. Men bliver det også romantisk? Altså den der snak om, ej, men skulle vi så giftes? Ja, og jeg har så meget med, jeg vil have det store bryllup. Ja, ja. Og jeg sagde til ham, og hvis vi skal giftes, så skal du holde en tale for mig. Og jeg ved jo, han er verdens mest generede. Han er fuldstændig ligesom den generede i De Syv Små Dværge, der får røde ører. Og, altså han kan det ved jeg ikke, om jeg kan. Men okay, så, og så vi har masser af sjove samtaler omkring alle de ting, og hvordan det skal være. Og vi vil jo gerne være sammen. Vi er jo rigtig glade for hinanden, og vi elsker hinanden. Og så begynder kampen derfra. Vi ansøger om dispensation til at blive gift, fordi jeg tænker, at jeg er jo dansk statsborger. Jeg har betalt skat hele mit liv. Jeg er ret gammel. Jeg har aldrig været gift. Nu har jeg en mand. Ham vil jeg faktisk gerne giftes med. Så tænker jeg, det må jeg da have ret til i mit eget land. Ja. Og så ansøger vi om dispensation til at blive gift, og så bliver vi afvist. Og vi skal endda sende utrolig meget dokumentation ind på vores forhold, fordi de vil ligesom sikre sig, at det ikke er et proforma-forhold. Så det er jo utrolig mange ting, vi skal ligesom dokumentere. Ja. Altså det er jo lige før staten løfter ens dyne. Lige før, vil jeg sige. Og bare det er jeg ret chokeret over. Og jeg er ret chokeret allerede derover, at man ikke kan det. Gud, det kan man ikke få lov til. Og så bliver vi så afvist. Det er utrolig lang sagsbehandlingstid. Helt umenneskelig lang. Hvor man bare går og venter med advokater og dokumenter og papirer. Og er det også dyrt? Dyrt og besværligt og bare stressende. Ja. Og så får vi afslag på vores ansøgninger om ægteskab. Og så anker jeg den selvfølgelig, fordi jeg bliver rasende. Fordi jeg tænker, hvorfor skal staten bestemme, at jeg ikke må blive gift, når jeg nu gerne vil giftes for første gang i mit liv? Og så er det så den samme person, der skal afgøre min klage, som har givet os afslag in the first place. En nyuddannet jurist på 21 eller sådan noget. Ikke? Som jeg bare tænker, what the fuck? Altså, hvad er det her for noget? Mm. Så må man jo erkende, om det kan vi jo ikke. Det er jo lukket land. Jeg kan ikke blive gift i mit eget land. Det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor er det, at I ikke må blive gift? Jeg kan ikke rigtig svare dig på det, hvorfor vi får et afslag. Fordi vores advokat kunne heller ikke rigtig svare på, hvorfor vi får afslag. Jeg føler det som 100% chikane. Jeg føler det som kæmpe benspænd, at man ikke vil have boende mennesker i Danmark. Altså helt klart. Jeg føler det som statsracisme. 100, og det er jeg slet ikke bange for at sige. De har jo lavet på det tidspunkt har de lige lavet en ny ordning i forhold til det med at blive gift med en uden for EU. Før i tiden gik man jo bare op på kommunen og søgte en dispensation, og så fik man den, og så blev man gift. Det var meget nemt. Det var foregik på kommunen. De har lavet et nyt system, som ligesom skal undersøge, om det er proforma-ægteskab, eller om det er, altså det er hele tiden det der med at slå ned på, hvis der kommer nogen fra uden for EU. Dem vil man have så få af som muligt. Og jeg kan ikke få et svar på, hvorfor, for du kan ikke tale med en sagsbehandler i det danske system. Du kan ikke tale med hende, der sidder og behandler din sag. Det kan man ikke. Hvad gør det ved jeres kærlighed og jeres forelskelse, jeres nyforelskelse, at I pludselig står i sådan et bureaukratisk helvede? Der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig har det kostet noget. Ikke på vores grundkærlighed, men måske på den der carefree forelskelsestid, kunne jo godt have været meget længere og meget nemmere, og det blev den ikke. Så selvfølgelig har det kostet. Det er jeg slet ikke overhovedet tvivl om. Vi blev nødt til at gå ret hurtigt videre i teksten og finde ud af, hvad kan vi så gøre? Og så er det vores advokat foreslår, at vi prøver at ansøge om at blive gift i Sverige. Har Sverige lidt sådan løsere regler end Danmark? Ja, de har en nemmere sagsbehandling, og de kræver noget andet. Det er helt klart et mere åbent system stadigvæk. Hvis, lad os sige, at de så blev gift i Sverige, vil det så betyde, at så må de gerne bo i Danmark sammen? Nej, så betyder det ikke umiddelbart, at vi må bo i Danmark, men så betyder det, at vi kan søge familiesammenføring i Danmark. Okay. Og det er så en helt ny hurdle. Okay. Så det er hele tiden sådan en, ikke en tretrinsraket, men en 28-punkts raket, at få det her til at ske. Ja. Så det, vi gør først, det er, at vi tager til Sverige. Og, for at ansøge om at blive gift. Og det skal man gøre personligt. Ja. Så det møder vi op på det, der svarer til borgerservice. Og jeg er jo sådan en, der løser problemer, problemknuser. Jeg er sådan en, som selvom jeg kan mærke, jeg kan faktisk mærke, at jeg allerede der er lidt, handler lidt over mine egne evner, i forhold til, at jeg, kan, at jeg faktisk har stress allerede på det her tidspunkt. Og jeg kan mærke, at det tager rigtig meget, bare det at skulle fremskaffe nogle dokumenter fra Marokko, som Marokko slet ikke ved, hvad er, for det bruger de slet ikke. Nej. Altså, det er jo sådan hele tiden panden mod en mur. Ja. Jeg kan mærke, at jeg hele tiden skal handle over evne på en eller anden måde. Og det gør jeg, fordi jeg er sådan en, som selvom jeg har issues med stress og sådan noget, så er jeg sådan en, jeg har en meget høj funktionspromille, når jeg er nede. I get the job done, hvis man kan sige det sådan. Og så har du jo også aldrig et job, og jeg er altid, jeg gør alting, så jeg handler bare hele tiden. Ja. Vi indgiver vores papirer, 1000 dokumenter. Et eller andet sted ved jeg bare, at der er et dokument, vi mangler. Og det er det der fra Marokko, som de ikke forstår. For de laver slet ikke det dokument. Mm. Og det forstår de ikke dernede. Og vi har kæmpet med ambassaden og dernede, og haft en advokat dernede. Og det har været så besværligt, bare det. Bare det ene dokument. Så er der 1000 andre dokumenter. Ja. Og det er jo meget mig, der står for det hele, og står for al kommunikation, fordi det er jo mig, der kan tale dansk og kommunikation med advokater og sådan noget. Men vi kommer til Sverige, vi får afleveret bunken af papir, og vi tænker, der er en sagsbehandlingstid på 4 uger derovre. Så han bliver der bare i et sommerhus, vi har lånt, in the middle of nowhere. Så tager jeg hjem, og så venter vi bare. Og så kommer corona, og så lukker corona Sverige ned, og lukker grænsen, så jeg heller ikke kan besøge ham. Og han sidder i et sommerhus, 15 værelser sommerhus, helt alene ude midt i en skov. Og der er slet ikke noget derude. Og han ender med at sidde der i 5 måneder. Og han har heller ikke noget mad på et tidspunkt. Altså det er, sådan, det er så frygteligt og så stressende. Og jeg sidder og prøver at skaffe, så vender de tilbage. I mangler det her dokument. Det der så er forskellen på Danmark og Sverige, som gør Sverige meget federe, det er, at man har en sagsbehandler, man kan tale med. Og hun siger, Marie, jeg vil så gerne have, at I skal lykkes med det her. Jeg vil så gerne hjælpe jer med, at det her skal lykkes for jer. Så nu udskyder vi lige fristen, og så synes jeg, så kan du prøve at gøre sådan her, og så kan du prøve at gøre sådan her. Altså, hun var så hjælpsom. Og det var enormt kærligt. Det var det, man havde brug for. Og det havde virkelig brug for, fordi det danske system er så koldt, afvisende og umenneskeligt, og der er ingen mennesker, man kan tale med. Så det var ret fedt egentlig, den måde. Men på grund af corona, så blev deres sagsbehandlingstid jo så lang, og det blev så omstændigt og så langsomt og frygteligt. Og jeg måtte jo prøve at finde en eller anden, der kunne køre op med noget mad til ham og sådan noget. Altså det var helt... Jeg havde en veninde, der havde en svensk veninde, som jeg kunne mobile pay til, så hun kunne køre op med mad til ham. Der var så langt til en butik. Han var ude i en skov. I de her 5 måneder, hvor han ligesom er i Sverige, og I kæmper for at få lov at blive gift der, må han gerne bare være i Sverige der så? Det må han jo egentlig ikke, men han er jo stok, kan man sige. Han kan ikke rigtig gøre noget. Det er corona, alt er lukket ned. Ja. Så han kan ikke gøre noget. Han må bare blive der. Så han er der sådan ulovligt mod sin vilje i virkeligheden? Ja, så det var i hvert fald ikke det, vi havde forestillet os. Nej. Men jeg får fremskaffet det dokument. Jeg får dem faktisk til at ændre på. Altså, de gør det muligt for mig at fremskaffe det. Ja. Og det får jeg fremskaffet og sendt, og så får vi lige pludselig en dag tilladelse til at blive gift. Ej. Det var meget vildt. Det var en meget vild dag. Ja. Hvordan havde I det der? Jamen, der var mange tårer den dag. Glædestårer. Det var der sgu. Fordi vi begge to har været så presset. Jeg ved ikke, om jeg havde klaret at sidde i det hus 5 måneder. Han klarede at sidde i det hus i 5 måneder. Jeg tror ikke, han havde jo ikke klaret at gøre alt det, jeg gjorde med dokumenter, advokater og klager og instanser og staten. Og så vi har ligesom klaret hver vores, og da vi så ligesom får lov... Det er jo bare, hvad kærlighed gør ved en, ikke? Ja, det er det. Finder man lige en ekstra, altså ja, et ekstra gear? Ja, man har hele tiden et ekstra gear, hele tiden. Og der var vi bare utrolig glade. Ifølge Danmarks Statistik blev hvert 8. ægteskab i 2020 indgået mellem en dansker og en person fra udlandet. Cirka 200.000 danskere lever i et dansk internationalt forhold ifølge Ægteskab Uden Grænser. Og 9 ud af 10 danskere, der har forsøgt at få den, de elsker, til Danmark, har følt sig diskrimineret i processen. Hvis du bliver forelsket i en person, der ikke bor i EU, er der en masse regler, I skal leve op til, for at din partner kan få opholdstilladelse i Danmark. At I bliver gift er bare ikke helt godt nok. I skal også begge være fyldt 24 år. I skal have en rimelig stor bolig, der ikke ligger i et ghettoområde. I må ikke have modtaget ydelser fra staten de seneste 3 måneder. I skal stille med 107.000 kroner til rådighed på en konto. Din partner skal bestå et dansk kursus eller engelsk kursus. Og så er der en lang række flere regler. Du kan læse dem alle sammen på Ny i Danmarks hjemmeside. Og så gik jeg jo så i gang med at finde en, der kunne vie os. Og jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville giftes over i Bostad, som jeg synes er en meget smuk by. Og jeg fandt en ældre dame fra kommunen der, som jeg kunne se havde arbejdet med noget kultur i kommunen, som havde tilladelse til at vie. Og så ringede jeg til hende og spurgte om, fortalt vores historie. Vil du vie os? Det ville betyde meget for os. Og det ville hun rigtig gerne, og hun var bare så kær og kærlig. Fik I jeres familie og venner over? Vi fik kun ganske få, mine søstre og nogle få venner. Og så blev vi gift der på stranden. I fint tøj og brudebuket, og han havde en lille blomst, knaphulsblomst. Det hele var meget fint, og min svoger sang en smuk sang, han havde skrevet. Og vi spiste en stor rekomort, en stor mad bagefter. så var det meningen, at vi skulle have et stort bryllup senere i Danmark. Ja. Holdt han så den tale der? Nej, ikke der gjorde han ikke. Men det var også meningen, at han skulle have holdt den tale til vores store bryllup. Det bryllup fik vi også arrangeret, da vi kom hjem. Men corona aflyst vores bryllupsfest 3 dage. Nej. Næsten 200 gæster. Nej, hvor så vi har aldrig fået det bryllup. Åh, nej. Nej. Men det gør ikke så meget. Nej. Der er andre ting, som har været meget mere betydningsfulde. Men da I så er blevet gift i Sverige, efter næsten ikke at have set hinanden, fordi corona har lukket grænserne ned, og han har siddet fast i et sommerhus, du har siddet her i Danmark og kæmpet med advokater, I bliver endelig gift på en strand, får lov at kysse hinanden, være ægte folk. Må han så godt bo i Danmark? Så skal vi lige have familiesammenføringssagen åbnet. Men det gjorde de rigtig hurtigt. Ja. Så det var rigtigt. Så havde han lovligt ophold her. Og så kunne vi ligesom ånden lettet op. Og så fik han 2 års ophold i Danmark. Okay. Så når man så først er blevet gift, og når man så, hvis man så bliver godkendt, som det var i jeres tilfælde, så er det kun 2 år ad gang, at man har lov til at være her. Så skal man spørge staten igen, må vi stadig være gift? Og så skal man sende en ny ansøgning ind på 80 milliarder sider og leve op til en masse krav. Og det er utroligt stressende. Og jeg kan huske, vores advokat sagde, så håber vi ikke, vi får nogen problemer med styrelsen, altså udlændingsstyrelsen, omkring vores ansøgning. Og så var jeg helt, hvad siger du? Kan vi få problemer stadig med udlændingsstyrelsen? Jamen, jeg sagde, det må vi håbe, vi ikke får. Men du må ikke sige det der, fordi vi kan ikke klare mere. Altså, vi kan ikke tåle mere. Det er jo krav til bolig, krav til danskkundskaber, krav til økonomi, krav til en masse ting, man skal kunne efterleve. Jeg tænker også, jeg forestiller mig også, at I er i en relativt privilegeret situation. Du er jo et ressourcestærkt menneske, som har formentlig en fin økonomi og en god bolig, og der er jo andre mennesker, hvor det er umuligt. Det er også derfor, jeg synes, min historie er vigtig at fortælle. Fordi jeg, som du siger, er et ressourcestærkt menneske, både mentalt, men selvfølgelig også, fordi jeg har en lejlighed, der ikke ligger i en ghetto, af en vis størrelse. Og jeg har job, og jeg har i øvrigt et rigtig stort netværk, som jeg også har brugt til alt det her, til at hjælpe mig i alle mulige situationer, psykisk som på alle mulige måder. Og det ved jeg bare, fordi jeg følger meget med i folks sager, altså folk, der internationale par hedder det. Der er mange sider på Facebook med internationale par og alle deres problemer. Og der kan jeg jo bare se, hvor meget folk de kæmper for deres liv. Ja. Endda folk, der har børn sammen, som bliver adskilt. Og det er så vildt, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at snakke om det. Fordi det ødelægger og knuser ikke bare mit hjerte, men utrolig mange hjerter. Ja. Og det er så sørgeligt. Vi har jo været heldige på den måde, og jeg har jo kunne ligesom fikse tingene og stå på mål for tingene og få gjort tingene. Men det er der bare mange, der ikke kan. De kan ikke skaffe de 110.000, hvor meget der er, der skal stå på en konto. De kan ikke have skaffe den bolig. De kan ikke, altså, der er mange ting, ikke? Mm. Det er rigtig svært. Og så synes jeg også, det er rigtig svært, at man skal blive ved med at ansøge. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, at vi skal blive ved med at spørge. Må vi stadig godt være her? Altså, manden har et job, og han bidrager. Han har aldrig ligget til last, og han kommer aldrig til at ligge til last. Han arbejder i Danmark. Ja, han betaler skat i Danmark. Ja, han har lært dansk. Han har lært dansk. Ja. Han er gift med dig. Ja. Hvad er argumentet for at ansøge hvert andet år? Altså, hvorfor? Det er jo den stramme familiesammenføringslov, som Inger Støjberg lavede, som hun fejrede med en lagkage. Det er jo symbolpolitik, og ikke en skid andet. Det røver nøgler, for at være helt ærlig. Det er ren symbolpolitik. Alle de flygtninge, som man har brugt som eksempel på familiesammenføringsreglerne, der er at de får bare alle op og sådan noget. Flygtningene er jo underlagt EU's regler. De har jo meget lempeligere krav. De stramme regler, de går ud over danske statsborgere og deres internationale mænd eller koner. Så det er rent symbolpolitik af den værste skuffe. Jeg kalder det statsracisme og chikane. Det er det, jeg kalder det. Og det er det, det er. Ikke en skid andet. Hvorfor er det der bryllup i Sverige hemmeligt? Men jeg ved ikke, om det sådan er hemmeligt. Det var bare sådan lidt i stilhed på en eller anden måde. Mm. Vi var ikke sådan, altså vi var meget stille med tingene, fordi at det er en sårbar situation, man er i, når man ikke har ophold. Når man ikke har opholdstilladelse, og man ved, man skal igennem en ansøgning, man ved, man skal først have åbnet en familiesammenføringssag, man ved, man der går tid, før han kan komme hjem og alt det. Så kan man ikke, altså så er det ikke sådan, at man går ud nu og holder. Jeg var ikke ude og holde en stor fest, fordi vi ventede lige med at fejre noget, til vi vidste, at han måtte være her. Ja. Og det var så der, vi skulle have haft vores store bryllup, som vi jo så ikke fik. Ja. Og fred være med det. Det er lige meget nu. Ja. Men man holder lidt vejret, man og tør ikke vejret. Lige. Nej, man tør jo slet ikke. Selvfølgelig var vi simpelthen så glade den dag, og det var så rørende den dag, og smukt altså, virkelig. Ja. Men vi holdt vejret alligevel. Så det var på trods. Ja. Det var ikke som på film. Og det var det jo så lidt alligevel på en måde. Ja, en lidt hardcore spændingsfilm. En lidt hardcore film. Ja. I 2021 blev 12.900 ægtepar skilt. Og det er et fald på 19% i forhold til gennemsnittet af de sidste 10 år. Flere eksperter har fremhævet corona som grunden til faldet i skilsmisser. At vi simpelthen har haft mere tid til at være sammen, og måske også få arbejdet os igennem nogle udfordringer, hvor vi ellers ville have kastet håndklædet i ringen. Men samtidig er 2021 også et år med rekordfå vielser. Det laveste antal vielser siden 2014. Og hvorfor folk ikke har haft lyst til at gifte sig under corona, kan måske have noget at gøre med, at det har været svært at holde den helt store bryllupsfest. Vil du ikke fortælle lidt om de følelsesmæssige aspekter af det? Jo. Altså fordi, det er jo klart, at der er en masse, det er hårdt at være i bureaukrati og praktik, og hele ens liv handler om advokater og om dokumenter, man skal sende. Og, altså man kender det jo selv, bare for hvis man skal søge ind på et eller andet, eller få et banklån, eller få lov at et eller andet købe en bolig. Ja. Det er sindssygt stressende at være i det i flere år, og når det så handler om at få lov til at være sammen med den, man elsker, kan du lige gange det med 1 milliard. Ja. Men der er jo selvfølgelig også et følelsesmæssigt spor, som er connected med det. Ja. Hvordan har det ligesom været at være kærester undervejs og forelsket? Har I overvejet på noget tidspunkt at ligesom sige, det her, det er for hårdt. Ja. Det er ikke det værd. Det har vi. Ja. Helt klart. Og det har vi. Vi har overvejet at kaste håndklædet masser af gange. Men vi har jo selvfølgelig en grundkærlighed, der gør, at vi ikke har kastet håndklædet. De har trukket veksler på vores liv og på vores kærlighed, på vores overskud. Fordi hvis man skal være et, glad parforhold, så skal man jo også være glad selv, og så skal man heller ikke, eller så skal man have noget overskud for at kunne ligesom... Og noget tid til at være sammen. Og... og jeg synes virkelig, at jeg har lidt under det. Altså, jeg fik stress af det. Stress i højeste alarmberedskab. Måske også en lille smule PTSD på en eller anden måde. Fordi at jeg kan i hvert fald mærke, at når vi nærmer os, vi har næsten lige genansøgt vores ophold og har fået ophold igen til ham. Men der kan jeg mærke, at mit nervesystem begynder sådan at ryste indeni. Altså, når man får stress, så fik jeg angst. Og så fik jeg måske også lidt en depression. Og den fik jeg, tror jeg, da corona så kom. Fordi jeg har jo hele tiden haft også min musik som mit frirum, mit sted, hvor jeg tog hen. Og så gjorde jeg det, jeg var god til, og så blev jeg glad af det. Fordi når jeg synger, så er det der, jeg meget bliver glad. Fordi mit frirum er, når jeg synger, når jeg står på en scene, eller hvis jeg arbejder med noget, eller så ligesom der, jeg glemmer bekymringer og bliver glad. Og da corona så oveni, at vi skulle til at prøve at blive glade, tog mit erhverv i næsten 2 år, hvor jeg ikke måtte synge heller. Der for alvor kunne jeg bare mærke, at mit korthus, der havde jeg ikke mere. Der var mit bære, der flød mit bære helt klart over. Ja. Og det kæmper jeg stadig med, men jeg har det meget bedre nu. Men jeg har haft det elendigt. Altså for bare at sige det helt ærligt, elendigt. Og det er da klart, det også trækker tænder ud på et forhold. Mm. Men vi holder sammen, og vi holder fast. Og det gør vi selvfølgelig, fordi vi elsker hinanden. Ellers ville vi ikke holde fast. Og dermed er også sagt, at det er op og ned, som det er i alle andre parforhold. Vi har bare sådan noget ekstra bagage. Nogle meget, meget store rygsække, vi hele tiden skal hive med. Og det er da klart, det er sindssygt hårdt. Det har så hjulpet. Altså der i corona, der var jo rigtig mange, der, du ved, sad og skrev bøger, lavede kunstværker og udgav 4 albums, og jeg kunne ikke skrive en sang. Jeg kunne intet. Jeg kunne intet. Jeg havde det elendigt. Jeg sad bare og havde lært mig selv at sy patchwork. Altså, så sad bare og syede patchwork. Mm. Det var så ret godt for mig. Og jeg syede nogle ret flotte patchwork, hvis jeg selv skal sige det. Det blev jeg sindssygt god til, og det var skide fedt. Men jeg manglede jo mit frirum, mit arbejde, det som jeg elsker virkelig. Man kan sige, at nu har jeg det bedre, fordi jeg har fået lavet et album, der snart kommer. Og det er virkelig vigtigt for mig, det der med at finde tilbage til kernen i, hvem jeg er, og det jeg er god til. Og det er jo også med til at styrke ens forhold. Mm. Han har et job, han er shiner i og er glad for og kan bidrage og gøre en masse ting selv, og det er super fedt, og udvikler sig hele tiden med sit sprog, og gør noget med det, og det er fedt. Og jeg havde så meget brug for også at finde tilbage til kernen i mig selv. Mm. Og det er en proces, og når man er blevet skubbet helt ud over kanten, som jeg blev helt klart, det er jeg slet ikke bange for at tale om, jeg har været helt ud over kanten, så kræver det sit at komme tilbage op, og lige rejse sig igen og mærke, jeg står her stadig, jeg kan stadig noget, jeg kan stadig synge. Nu begynder der, jeg tør tro på det igen. Så jeg vil sige, corona var ikke en god ting for mig oven på alt det andet, jeg havde været igennem. Nej. Det var det altså ikke. Nej. Det var jeg helvede til. Når du kigger ind på de her sådan internationale parfællesskaber, kan du se der, at der er mange par, der går i stykker på grund af det her system, eller bliver folk bare ved at kæmpe og kæmpe? Jeg har læst om folk, der bliver skilt, og det når folk deler deres historie, det har jeg læst om. Og jeg har også læst om par, der bliver splittet op, endda par, der har små børn, ja. Eller par, der må flytte til et andet land. Så ja, det synes jeg læser løbende om. Ja. Og der er selvfølgelig også dem, der kæmper og kæmper og kæmper, ligesom os. Vil du sige, at i jeres parforhold og jeres kærlighed, er den blevet stærkere eller sværere af at være blevet udsat for alt det her? Den er jo på nogle punkter blevet stærkere, og det er den jo, fordi vi har jo nogle ting, som vi har kæmpet sammen. Vi har overkommet nogle ting sammen, som har været helt umenneskelige, og som de fleste heldigvis ikke skal gå igennem. Man kan sige, at alle mennesker i livet går jo igennem noget, og de fleste parforhold går også igennem noget, og de fleste mennesker bliver ramt af noget. Om det kan være sygdom, eller hvad det kan være. Der er jo ingen af os, der går igennem livet uden noget. Mm. Der er ingen, der går fri. Så selvfølgelig skal man have, og får man udfordringer og problemer og hurdles i sit liv. Og det har vi haft rimelig meget. Altså jeg føler lidt, at jeg har været i krig de sidste mange, mange, mange år. Og jeg har også været så træt, som hvis jeg havde været det. Vi er jo blevet stærkere, fordi vi har nogle ting, som... Det er jo også svært bare at sige, nu har vi det lidt dårligt, så går vi bare fra hinanden. Det er meget svært at gøre, når man har kæmpet så hårdt for det. Ja. Ja, det er fandme svært, altså det kan man ikke bare, vel? Altså vi har en historie, vi deler, som er... Ellers så vil særlig. Alt være spild, ikke? Alt vil være spild. Simpelthen for sørgeligt, ja. Hvis vi ender der. Men der er jo ingen garantier i livet. Jeg tror, vi vil begge to kæmpe til det sidste blodstråbe, for at vi skal lykkes op og blive ved med at føle den kærlighed, vi har til hinanden. Og den har vi helt sikkert. Du er jo sangerinde og musiker, og jeg har altid sådan misundt jer lidt, at i følelsesmæssigt hårde situationer, så har I ligesom sådan lidt en anden ting at trække på, som vi andre ikke har. At I kan bruge musikken, at I kan skrive, at I kan synge. Ja. Er det noget, som du har brugt i denne her proces? Ja, det er det virkelig. Jeg kan godt forstå, at du siger det, fordi jeg er også selv nemlig rigtig taknemmelig over at have den gave i mit liv. Det er noget, der betyder så meget for mig. Både det at synge og kunne udtrykke mig på den måde. Og som jeg også sagde før, det er et meget vigtigt frirum i mit liv at have. Det er mit ubekymrede sted. Det er der, hvor jeg glemmer problemerne. Det er sådan et øjebliksbillede, der aldrig kommer tilbage, det øjeblik. Og derfor er det så utroligt frigørende på en eller anden måde. Ja. Og ja, jeg har altid skrevet mange sange, og jeg har i øvrigt også altid skrevet mange digte, og skrevet meget i det hele taget, sådan for mig selv bare. Men ja, jeg har skrevet nogle sange på det nye album, som helt klart tager udgangspunkt i vores historie. Og det har været så vigtigt. Og ligesom jeg lavede et album, efter jeg havde været ved at dø og kom tilbage til livet, der skrev jeg også et album. Det kan du ikke bare lige sige ud. Hvorfor du har været ved at dø. Jamen, for det var for 9 år siden, der var jeg ved at dø af noget, der hedder en ketoacidose. Det var en uopdaget diabetes 1, som kom som lyn fra en klar himmel. Altså en autoimmune diabetes 1. Og der var jeg lige ved at stille træskoene meget tæt på, og det var et kæmpe chok. Og der skrev jeg, da jeg sådan et års tid efter ligesom kom lidt tilbage til hægterne, skrev jeg et album, der hedder Heal My Wounded Heart, om det. Og ligesom få det chok og være så tæt, se døden lige i fjeset. Og det samme har jeg måske lidt gjort nu med mit nye album, som hedder Forgiveness, som også netop i den, du spørger med vores kærlighed, og kan man ligesom holde, kan kærligheden holde til det pres, vi har været udsat for. Og der tror jeg, at når man er udsat for sådan pres i et forhold, så er det klart, at det ødelægger jo noget. Jeg har også brugt en del kræfter på, også ligesom at, hvis jeg bliver sur på ham over noget, ikke ligesom at holde ham ligesom sådan accountable. Det er også din skyld, at jeg skulle få det så dårligt, eller... Altså det der med, at man er nødt til hele tiden at tilgive hinanden for alting hele tiden. Små ting og store ting, det er sådan en meget vigtig del, synes jeg, af livet, som egentlig nærmest som grundværdi, at kunne tilgive det hele. Jeg tilgiver det hele nu. Nu står vi her. Det har jeg prøvet at skrive nogle sange om. Det er den eneste måde, man kan bygge relationer op igen, eller videre. Arbejde videre med sine relationer i alle livets aspekter, det er, at man skal kunne tilgive hinanden for alt muligt. Små ting og store ting. Og hvis man ikke kan det, så er der ikke noget at bygge på. Så kan man lige så godt droppe det. Det er det, jeg faktisk er nået ret meget frem til. Man skal virkelig være generøs med det i livet. Det er virkelig et råd. For ellers havde vi ikke klaret den. Det havde vi sgu ikke. kærligheden bliver også lidt sat i perspektiv, når den får så meget modgang, ikke? Jo, helt sikkert. Og selvfølgelig skal man heller ikke være sammen for enhver pris, og det kommer vi heller ikke til at være. Hvis det ikke skal være, så skal det jo ikke være. Det er jo ligesom, man ikke skal være sammen for børnenes skyld, at man skal heller ikke være sammen for... Altså, man skal jo være glad i det. Og det må man jo så prøve at arbejde på hele tiden at være med det, man nu har arbejdet med, og det, man kan give, og det, man der, hvor man står. Og, ja. Og man må prøve at støtte hinanden, når den ene ikke har så meget, så må den anden træde til at omvende. Det er jo sådan en balancegang, som der er i livet. Nu står I så her og har lige fået godkendt jeres ansøgning til, at I i hvert fald gerne må være gift og bo her i Danmark de næste 2 år. Men holder I stadig vejret, eller tør I tro på for evigt, selvom I skal ansøge hvert andet år? Altså, man bliver nødt til at prøve på et tidspunkt at lægge det lidt fra, og så prøve at sige, nu lever vi her, mens vi er her, og så må vi tage den næste ansøgning, når den kommer, og selvfølgelig klarer vi den også. Jeg vil sige, den her anden ansøgning var rigtig rar at ligesom komme igennem, fordi at det viste mig ligesom, at det kan vi sgu godt komme igennem. Nu er vi kommet igennem 2 gange, og så alle de krav, der er, dem kan vi godt efterleve. Så man bliver også nødt til på et tidspunkt at prøve at give lidt slip, og lade være med at være for angst og for præget af det hele tiden. Og det kan I godt? Det er noget, jeg arbejder med. Det er meget mig, der arbejder med det, tror jeg. Er han mere rolig i det? Ja, på nogle punkter. Altså, vi er ret forskellige. Vi er ret forskellige med, hvordan vi ligesom, på hvilke tidspunkter vi egentlig har stress, og på hvilke tidspunkter vi bliver ramt af det, eller sådan. Men nej, han har sgu også været stresset over det, altså selvfølgelig. Og det er så rart nu, at han kan tage til Barcelona 2 dage med sin ven, og han har været hjemme i Marokko og besøgt sin familie igen, og ikke være bange for, at han ikke kommer tilbage, og alt det der, det har bare været, det er så rart, altså. Det er så rart. Det her store drømmebryllup med hele jeres familie og alle jeres venner i Danmark og den tale der, han lovede, der han skulle holde. Kommer det bryllup på et tidspunkt? Jeg ved det ikke. Altså, jeg må indrømme, jeg tog alt det der sprut, vi havde købt, og alt det der pynt og sådan noget, ikke? Ja. Jeg tog det sgu lidt til min 50 års. Jeg gik sgu i kælderen og åbnede alle de der kasser og tænkte, jeg låner lige alle bordkortene, jeg tager sgu lige. Det bliver mors 50 års, det bliver med mig i fokus. En lille gave for hele den kamp. Ja, jeg tænkte, jeg låner lige det der til min 50 års. Og der holdt han en meget lille tale, hvor han var totalt genert. Jeg ved ikke med det bryllup, altså, jeg ved det ikke. Og det gør ikke så meget nu. Er det, fordi man bliver lidt træt, og man ikke overgår mere? Ja, det er det nok. Ja. Og der ligesom kommer nogle andre fokuspunkter, hvad der er vigtigt i ens liv. For mig, der handler det meget om at have et godt hverdagsliv, og et godt liv hver dag. Jeg behøver ikke den der store, det der bryllup. Aldrig har så mange mennesker i Danmark været gift så længe, som de har i dag. Der er altså rekordmange guld- og diamantbryllupper i de her år. Ifølge Faglig Senior skyldes det, at vi var meget unge, da vi giftede os der tilbage i 60'erne og 70'erne. Og det kombineret med, at vi bliver ældre og ældre for hver generation, gør, at ægteskaberne selvfølgelig varer længere. Hele 12.410 par fejrede guldbryllup i 2020. Over 4.400 fejrede diamantbryllup. 1245 par fejrede krondiamantbryllup, 158 par fejrede jernbryllup, og endelig fejrede 13 brudepar atombryllup. Det betyder altså, at de har været sammen i 75 år, efter de sagde ja til hinanden i 1945. Det er rekordhøje tal hele vejen igennem. Marie, hvis du skal give dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu, hvad vil det så være? Det bedste råd, jeg kan give, det er at indstille dig på, at det tager tid. At tid er ens bedste ven, når man har hjertesorg. Og selvom man ikke tror, man bliver glad igen, så bliver man glad igen. Og så handler det om at ture åbne døren til livet igen og prøve at sige, der er noget mere derude. Fordi livet er så kort, og det vi har, det eneste vi efterlader os, når vi ikke er her mere, det er de relationer, vi har haft til andre mennesker. Det er den kærlighed, vi har givet til andre mennesker. Det er det eneste, jeg føler, at der kommer til at være tilbage fra os. Så det handler jo om at skabe gode relationer og kærlige relationer og give noget. Det er jo ikke, fordi jeg siger, som ud og finde en ny, det er slet ikke det, men så være kærlig i de relationer, man har. Og så kommer det andet, og tid skal nok hele det hjerte, for det gør det. Er du klar på at prøve at hjælpe nogle af de lyttere, som sidder og har hjertesorg lige nu? Ja, hvis jeg kan. Der er jo ikke nogen af os, der har den store faglighed. Nej. Men vi har noget erfaring, ikke? Ja, jo. Så det er det eneste, vi kan trække på. Absolut. Og så bare prøv at gøre det så godt, du overhovedet kan, hvis det var din bedste ven, der sad over for dig og stillede de her spørgsmål. Ja. Hvad vil du så sige? Hej Maria og gæst. Min kæreste spørgsmål er, at jeg har mødt den her fyr til noget diabetesgruppe for teenager med diabetes. Vi har aldrig været sammen ud over det, men vi har skrevet en masse og snakket i telefon. Jeg blev dybt forelsket i ham, han er lige noget for mig. En moden fyr, der ved, hvad han vil. Problemet er det, at vi begge er på efterskole. Han har allerede haft en ting kørende med en anden. Jeg spurgte, hvorfor det ikke gik. Han svarede, at han ikke ville have en kæreste på efterskole. Så mit spørgsmål er, skal jeg fortælle ham, hvordan jeg har det med ham, når vi begge er på efterskole, eller skal jeg acceptere, at vi bare vinder? KH en meget forvirret pige. Ja, helt ekstremt sød. Det er næsten for meget. Og hun er så nuller. Men også fordi, at jeg tror, at hendes dilemma ligger jo lidt i, at han har ligesom sagt til hende omkring en anden pige, det blev aldrig til noget, for jeg skal ikke have en kæreste, så længe jeg går på efterskole. Ja. Og så sidder hun og tænker, Åh nej. Ja. Jamen, gælder det også for mig? Gælder det for alle piger? Eller hvad er ligesom op og ned her? Men det er jo ikke sikkert, det gælder for alle piger. Nej. Det gælder vel kun indtil man møder den, man gerne vil være kæreste med, tænker. Ja. Tænker du ikke det? Jo, 100%. Altså, tænker du ikke, at hun skal prøve at give det et skud? Altså, jeg tænker, at de sørgeligste kærlighedshistorier, det som jeg næsten ikke kan bære, det er dem, der ikke bliver til noget, fordi nogen ikke har sagt noget. Ja. At der går, måske går to mennesker rundt, og det ved jeg bare. Altså, hvis vi kigger ud af vinduet her, så vil man se så mange mennesker, som går og er forelsket i nogen, de ikke har fortalt, de er forelsket i. Det har man også selv oplevet senere i livet, at man mødte en, man havde crush på, da man var for 30 år siden, som viste sig også. Og det blev aldrig, fordi man ikke tør sige det. Præcis. Ja, helt sikkert. Præcis, og det er jo ens mareridt. Man skal jo bare være klar til, at han ikke har det på samme måde. Ja. Men jeg går klart ind for, at man tager chancen, hvis man tør. Men det kræver noget mod jo, at hun skal ture at sige det til ham. Hvordan vil du sige det? Hvis du var hende, hvad ville du gøre sådan helt praktisk? Vil du ringe? Vil du skrive en besked? Hvad vil du sige? Altså, de skriver jo meget nu til hinanden. Det gjorde vi jo ikke, da vi var unge. Nej. Der var man nødt til at mødes. Mm. Hvilket tror jeg på nogle punkter er bedre. Altså at ses. Vil du synes, at det bedste var, at hun ligesom skrev, hey, jeg har brug for at snakke med dig, skal vi se snart, det tænker jeg. Så have en rigtig snak med ham? Ja, det tænker jeg, og jeg tænker, det ville være bedst, hvis de sås, altså face to face. Man kan jo også sige, at det måske kan afhænge lidt af hendes mod, fordi det er jo helt klart, det vil jeg i hvert fald synes, mere uhyggeligt at sige det til hans ansigt. Ja. Hvor... Måske vil jeg ikke engang selv ture det. Nej, men det er det, ikke? Ja. Så det kan jo godt, hvis det er det, det står og falder med, at hun så ikke tør. Ja. Altså, hvis du tør sige det til ham, ansigt til ansigt, så tror jeg, at det er det bedste. Fordi der er jo det, at man har fundet ud af, at hvis man kigger et andet menneske i øjnene et vis antal sekunder eller minutter, så er der stor chance for, at man bliver forelsket. Nej, hvor er det sjovt. Fordi øjenkontakt, de skaber en eller anden form for forståelse for og kærlighed måske og forelskelse. Ej, hvor er det sjovt. Der har man lavet sådan nogle forsøg med, hvor folk sad bare og kiggede hinanden i øjnene i lang tid, så får de nogle følelser for hinanden. Det er derfor, det er meget godt at mødes face to face. Ja. Men jeg forstår godt, hvis hun ikke tør. Det er et kæmpe argument. Ja. Okay, hvis du tør, så skriv til ham, hey, jeg vil gerne mødes. Ja. Og hvis du ikke tør, så skriv den gode besked. Ja. Men lige meget hvad skal hun så sige? Er det bare noget med at sige, jeg er blevet lidt vild med dig? Ja. Eller hvad, altså hvad, hvor skal hun starte? Der er vel ikke rigtig noget andet sted at starte, end at sige det, som det er, ikke? Ja. Jeg har nogle følelser for dig, jeg synes, du er helt vildt skøn og sød. Og har du lyst til at tage på en date? Har du lyst til at, ja, et eller andet, ikke? Jo. Det er det, og jeg tror altså også, jeg vil også sige, lad være med at være så bange for det der med den der titel, han har besluttet sig for af en eller anden grund, at han ikke skal have. Ja, det er fordi også noget, han siger. Det, for det første, så er det bare sådan noget, man siger. Det har vi alle sammen sagt i en periode. Jeg har også gjort det, og så mødte jeg en, jeg gerne vil være kærester med, så blev kærester. Men noget andet er også, at et efterskoleophold er også et relativt kort ophold. Så lad os sige, at I begynder at date, og han ikke vil have nogen titel på, så længe han går på efterskole eller et eller andet. Så kan det være, at, præcis, så kan det være, at I bliver kærester så snart, at han er ude af den efterskole. Ja, ja, det vigtigste er et skridt ad gangen. Mm. Sig, du er vild med ham. Mm. Spørg ham, om I skal tage ud og spise, eller drink, eller gøre et eller andet hyggeligt. Og så, for tænk hvis nu han også kører rundt og er helt vild med hende. Præcis. Så er det bare for ærgerligt. Ja. Og hvad hvis så det ikke går, som vi håber? At han siger, jeg er ikke vild med dig? Eller? Det er jo det, livet er fuld af, og det kan man lige så godt vende sig til, at det kommer til at ske i ens liv. Og så må man ligesom prøv at være sød ved sig selv og sige til sig selv, om det er ikke mig, der er noget i vejen med. Det er bare fordi, det føler han ikke. Ja. Men så er der en anden derude, der kommer til at føle det. Der skal hun bare være sød ved sig selv, hvis det sker. Ja. Og så huske, at hun har jo ikke mistet noget. Fordi lige meget hvad, enten så har hun ham ikke, som det er lige nu. Mm. Eller så siger hun det til ham, og så siger han nej, og så har hun ham stadig ikke. Nej, altså, og han er jo alligevel på en anden efterskole, så det er jo ikke fordi, de bomber ind i hinanden. Nej, præcis. På daglig basis. Mm-mm. Okay, det tænker jeg, det er der, vi lander, ikke også? Jo, det tænker jeg. Sig det. Ej, jeg håber virkelig meget, at det kommer til at gå godt for hende. Ja. Det lyder så sød. Ja, helt vildt. Ja. Det er i hvert fald hans tab, hvis det han er ikke, det virkelig. Hvis han ikke griber den. Ja. Det vil være dumt. Jeg tror ikke, han kan finde en, der er meget sødere end hende. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Hej Maria, og hej til dig, som er gæst i dag i 1-2 for Knuste Hjerter. Min problemstilling er, at jeg har set en fyr, som gik fra, at vi skulle ud i det blå sammen og opleve verden, til at dagen efter stoppede han med at svare på mine beskeder, og lyset blev slukket. Jeg er blevet efterladt uden forklaring, og har ikke fået noget som helst at vide andet, end at jeg lige pludselig gav ham en dårlig mavefornemmelse. Så jeg føler mig ret forladt, og føler, at jeg har brug for at trække i nødbremsen og finde ud af, hvad der skete. Eller i hvert fald i håb om, at jeg kan komme videre på en måde. Så det kunne være, at I måske havde nogle redskaber til, hvad man kan gøre, når at det går fra 1 til 100 på det, der føles som et kvart sekund. Tusind tak for hjælpen. Hvor er det bare synd for hende, og hvor er det bare et lille smule typisk. Altså det der ghosting der, det synes jeg bare er så nederen. Så tarveligt. Altså det er så tarveligt, det der med bare at ligesom være helt, vi skal ud det blå, som siger, vi skal have det hele, og så, ej, du giver mig en lidt dårlig mavefornemmelse. Altså prøv lige at styre dig, mand. Det bryder mig bare ikke om, og det hører man bare så tit om, og man har også selv prøvet det. Og det der sådan, med så fra den ene dag til den anden, så der bare, bliver der bare slet ikke svaret. Altså jeg synes, det er så tarvelig adfærd. Ja. Og det er så nemt at være den på den anden side. For jeg kender det også godt selv, fra da jeg var single og var på Tinder og skrev med alle mulige og datede sådan løst forskellige personer. Gik på en date med den her person, to dates med den her, en med den her og sådan noget. At når man så ikke lige, når man kunne mærke, den er der ikke. Skal man skrive den der lange besked om, give nogle ægte oprigtige forklaringer. Mm. Er det nødvendigt? Kan det ikke lige så godt bare løbe ud i sandet og sådan noget? Og der er det jo bare, for nogle mennesker, hvis den anden person heller ikke har følt lige så meget, så kan det måske lige så godt løbe ud i sandet, og ingen bliver ked af det. Ja. Men du risikerer bare, at der sidder en person, hvor det faktisk betød noget. Ja, præcis. Og det er jo det, der er problemet. Og der bliver du bare nødt til, altså der har jeg det virkelig sådan, hvis du har brugt den tid sammen med det her menneske, så må du tage dig de 10 minutter, det tager, og skrive en rigtig fin besked, hvor du forklarer det ordentligt, eller siger, hey, hvis du vil snakke om det, så er jeg altså her, vi kan sagtens mødes, så du kan få nogle svar, eller hvad det nu kan være. Men altså, enig med dig. Men vi kan jo ikke gå ind i ham, og ligesom ændre på, hvad han gør. Vi kan kun råde hende til, hvad hun skal gøre. Altså, hvad vil du gøre her? Jamen, jeg vil ikke skrive mere til ham. jeg vil ret ryggen op og vinde om og gå den anden vej. Ja. Så du vil droppe søgningen efter at skulle få svar? For jeg tror ikke, hun får den. Nej. Og så kan hun blive den der helt needy type, der skriver fire gange, hvorfor vil du ikke svare? Hvorfor vil du ikke forklare? Og jeg har brug for en forklaring. Bliver han bare endnu mere. Og hun får det dårligere med sig selv. Og hun bliver mere og mere ked af det. Der er ingen grund til, at hun udsætter sig selv for det, fordi jeg tror ikke, hun får svar, for det vil han tydeligvis ikke give. Det kan også godt være, at han ikke engang selv ved helt, hvad det er. Han er måske bare forvirret. Og, ja, og lidt umoden. Ja, ja. Og så kan han ikke lige mærke et eller andet. Han er måske travl eller stresset, eller der kan være alt muligt andet, som intet har med hende at gøre. Og den forklaring, han så eventuelt vil kunne give hende, vil måske heller ikke nødvendigvis give mening for hende. Jeg synes også, der er også noget i det der med, at når jeg i hvert fald har oplevet at have sådan nogle slå-op-samtaler, både med sådan folk, som man har datet seriøst eller været kærester med, at hvis man ikke har lyst til at slå op, og man sidder af den, som bliver slået op med, og man stadig elsker, så er det lidt ligegyldigt, hvad for en forklaring du får, for den giver jo ikke mening i dit hoved, så længe at du sådan her, men jeg er jo, men kærligheden er der jo. Så det er jo ligegyldigt med det her. Ja. Fordi jeg er jo forelsket i dig. Ja. Det er jo det eneste, der gælder. Jeg forstår virkelig godt, hvad du mener. Så jeg tror heller ikke nødvendigvis, altså selv hvis han gav hende verdens mest fyldestgørende forklaring, så vil det være sådan, men det er jo lige meget, fordi vi kunne jo tage ud i det blå. Mm. Og skabe det, var det eventyr. Det var den skrift, hun havde set på væggen, at de skulle, men det kan jo være, at han slet ikke mente det helt på den måde. Ja, han har måske talt lidt over sig, eller lige følt det i øjeblikket, og følt noget andet. Men ligegyldigt hvad, så tænker jeg i hvert fald, det er jo lige meget, hvad han tænker og føler. Mm. Altså, det er jo i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt. Han kan have alle grunde i verden, og han kan have ingen. Ja. Men bottom line er, at de skal ikke være sammen, så hvordan skal hun ligesom jeg affinde sig med det? Jeg tror bare, hun passer bedst på sig selv, Vigga, og ende med at blive den der hele tiden skriver til ham. Hvad skal hun gøre i stedet for? Altså lidt, som jeg også sagde før, altså tiden lærer sorgene, og så må man ligesom koncentrere sig om de relationer, man har til venner, det kan være familie eller hvad man har, som er gode og positive for en. Mm. Og så give noget i dem, i de relationer, og have det dejligt med dem. Og så dukker der jo en anden en op på et tidspunkt. Ja. Som gerne vil de ting, hun også gerne vil, ikke? Ja. Altså, jeg synes altid, det er bedst at være sammen med nogle mennesker, man ved, der elsker en helt betingelsesløst. Det er jo som oftest nogen i ens familie, eller nogle veninder eller venner, ikke? Jo. Jeg tror også, altså sådan, det handler nok også lidt om det der med, altså at beslutte sig for, at det ikke er ham og hans grunde, der skal være afgørende for, at de skal være sammen, præcis, eller ikke skal være sammen. Og som heller ikke skal være afgørende for, om hun skal, at hun har så meget brug for den der forklaring, men som du sagde før, det vil nok ikke være fyldestgørende lige meget, hvad hun får fra ham. Man kender du selv, hvis man har spurgt mange gange, hvorfor svarer du ikke? Eller man bliver jo nedbrydet over en i sig selv mere og mere og mere. Det er meget hårdt at være i hvert fald. Meget hårdt at være. Nogle gange kan man ikke lade være. Altså, nogle gange har jeg også følt sådan, jamen det kan godt være, at jeg bliver ked af det over det, men alternativet er, at jeg altså ikke kan tænke på andet. Så jeg bliver nødt til at gøre det. Ja, jamen, det har jeg også været nødt til nogle gange, og det forstår jeg også sagtens. Men jeg tror bare, det ville være federe, hvis hun ligesom rankede ryggen og sige, okay, han vil ikke det, han vil ikke snakke, han vil ikke komme med en forklaring, jeg går den anden vej nu. Ja. Tror du, at det ville hjælpe hende, sådan, hvis hun selv skrev en farvelbesked til ham? Ja, det kan godt være, at det kunne hjælpe. Og ligesom skrev, nu hører du ikke mere fra mig, det var jo super ærgerligt. Og, og jeg har faktisk været ked af det, fordi jeg havde faktisk nogle følelser med i det her. Men du er tydeligvis et andet sted, og hvad hun lige kunne føle for at sige. Altså, hvis hun føler, at hun mangler den der sådan respekt, som man får lidt af at have samtalen, hvor man siger, det skal ikke være os sådan og sådan, men tak for den her tid, eller hvad det nu kan være. Altså, så kan jeg godt forestille mig, at det kunne hjælpe ligesom at skrive en besked, som man ikke forventer, eller i virkeligheden overhovedet har lyst til at få noget svar på. Mm. Altså, som ikke ligger op til noget spørgsmål, som ikke ligger op til dialog, men som bare skriver, hey, det er helt i orden, at din mavefornemmelse siger dig, at vi ikke skal være sammen. Så er vi jo tydeligvis ikke de rigtige for hinanden. Ja. Jeg vil bare lige slutte ting på en cool måde. Og sige tak for den her tid. Jeg synes, det var sindssygt dejligt at lære dig at kende. Jeg vil ønske, at vi havde altså, jeg vil ønske måske, ja, jeg vil ønske måske, at du havde taget en god snak med mig, hvor at vi kunne have afsluttet det på en fin måde. Ja. Det gjorde mig faktisk rigtig ked af det. Ja. Men jeg er et andet sted nu, og jeg ønsker dig alt det bedste, og det farvel og tak. Ord for ord, den var rigtig god, den der, du lige rystede ud af hermed. Virkelig god besked. Det er sådan en template nu på sådan afsluttende beskeder, du har lavet. Og så måske bare slet hans nummer eller et eller andet. Altså sådan, så det ikke er svaret, så hun ikke sidder og venter. Lad være på de sociale medier hele tiden. Slet ham fra de sociale medier. Ja, præcis. Altså hvis hun har brug for det, og hvis hun kan mærke, ej, jeg får bare stress over at skulle skrive ens besked, så endelig lad være. Det er kun, hvis du sidder og tænker, jeg har brug for at række ud, så kunne det være sådan en måde at gøre det på. Og ligesom sige, jeg sætter det sidste punktum. Det skal ikke være ham, der gør det. Nu siger jeg selv farvel. Det vil jeg bakke op om. Ja. Og så husk bare fokus på, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han synes eller tænker om den her situation. Fordi du skal ikke være sammen med en, som vender på en tallerken på den måde. Nej, altså, det vil slutte 20 gange i løbet af det næste år, hvis I var sammen. Fordi at han er uforudsigelig og utilregnelig. Ja, helt klart. Marie Carmel Koppel, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle den her lidt hårde og stadig ongoing hjertesorgshistorie om at være forelsket i en mand, som kommer fra et andet land end Danmark. Tak fordi jeg måtte komme. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.